محبت اہل و عیال کے مقابلے میں محبت رسول کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ غور کرے کہ مطلب مجھے کس سے زیادہ محبت ہے، سرکار سے زیادہ محبت عملی طور پر اظہار ہے یا اپنی اولاد سے؟ تو اولاد کی ہر ضد پوری کر رہا ہے، اپنے بچوں کی امی کی ہر فرمائش پوری کر رہا ہے، قرضہ لے کر بھی اس کے لیے ساڑی لا رہا ہے، اس کے لیے زیور فراہم کر رہا ہے، تو محبت کا اظہار اپنے بال بچوں سے خوب کر رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حکم فرما رہے کہ مجھے پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، یعنی داڑھی کو بڑھاؤ، اور یہودیوں جیسی صورت مت بنو، لیکن اپنے عمل کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لے گا یہ کیا کر رہا ہے۔ محبت کا دعویٰ تو سب کریں گے، انکار تو سوال ہی نہیں ہے کہ مجھ سے بڑھ کر تو عاشق ہی کوئی نہیں، دعویٰ تو یہ ہے، لیکن جس کے عاشق ہے وہ فرما رہے کہ میرے دشمن کی نقل مت کرو، ان جیسا چہرہ مت بناؤ، مگر چہرہ آپ خود اپنے آئینے میں کیا دیکھنے کی ضرورت تھی، ہاتھ ہی پھیر لے پتا چل جائے گا، تصور میں اپنے چہرے کو دیکھ لیجیے، کیا یہ محبت کی علامت ہے؟ اولاد کی ہر فرمائش پوری کی جا رہی ہے، اور جو واقعی جانے ایمان ہیں ان کے دشمنوں کی شکل بنائی جا رہی ہے، ان کے دشمنوں کی نقل کی جا رہی ہے۔ ماں باپ سے کتنی لڑائی ہو گھر میں اولاد کی، مگر ماں باپ کا اگر کوئی دشمن ہے تو اس کی خیر نہیں، اولاد اس سے کبھی بھی مطلب اس کے قریب نہیں جائے گی، بلکہ ماں باپ کے دشمن کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے گی، کہ جائے کہ ماں باپ کے دشمن کی نقل اتارے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ اپنی محبت کو کسوٹی پر رکھیے کہ ماں باپ کے دشمن کا تو نام سننا گوارا نہیں، اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنا دشمن قرار دیتے ہیں اس دشمن جیسی شکل خود لیے لیے پھرتا ہے، اس دشمن جیسا لباس فخریہ پہنتا ہے، اس دشمن کی تہذیب کو اپنانے میں فخر کرتا ہے، جناب وہ تو جاپانیز ہے، جاپانیز اسٹائل ہے، تو امریکن اسٹائل ہے، تو فلا ہے، تو فلا ہے، لیکن دشمنان دین جو کرتے ہیں اس کی نقلیں کرنے میں، اس کے اسٹائل اپنانے میں یہ مسلمان آج فخر محسوس کر رہا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، آپ کہاں ہیں؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔